Un veac de singurătate, pista 12. Are să se întâmple ceva îngrozitor, îi spunea Ursula lui Aureliano Jose. Nu ieși din casă după orele 6 seara. Erau rugăminți zadarnice. Aureliano Jose, ca și Arcadio pe alte vremuri, încetase să-i mai aparțină. Era ca și cum reîntoarcerea la vatră, posibilitatea de a trăi fără să ai necazuri din pricina nevoilor zilnice, treziseră în el aceleași porniri ale poftelor și aceeași nepăsare ca la unchiul său, Jose Arcadio. Pasiunea lui pentru Amaranta se stinse fără să lase urme. Umbla hoinărind, jucând biliard, lecuindu-și singurătatea cu femei ocazionale, scormonind ungherele prin care Ursula uitase că și-a ascuns banii. Ajunse în cele din urmă să nu mai dea pe acasă decât atunci când îi trebuiau rufe curate. Toți sunt la fel, se tânguia Ursula. La început n-ai nicio supărare crescându-i. Sunt ascultători și serioși. Pare incapabil să ucidă o muscă, dar de îndată ce le crește barba, se aruncă în pierzanie. Spre deosebire de Arcadio, care nu și-a cunoscut niciodată adevărata filiație, el aflase că era fiul lui Pilar Ternera, care întinsese un hamac în casa ei pentru a veni să-și facă acolo siesta. Erau mai mult decât mamă și fiu, complici în aceeași însingurare. Pilar Ternera pierduse orice pic de nădejde. Râsul ei dobândise sonoritățile unei orge, sânii ei căzuseră din pricina mânghierilor oricui, pântecele și coapsele ei erau victimele irevocabilului ei destin de femeie împărțită, însă inima ei îmbătrânea fără amărăciune. Obeză, bârfitoare, plină de vanitățile unei matroane disgrațiate, renunță la iluziile sterile ale cărților și găsi un liman de mânghiere în amorurile altora. Sub același acoperiș unde Aureliano Jose își făcea siesta, tinerele fete din împrejurim își primeau iubiții de o clipă. Îmi împrumuți camera, Pilar, îi spuneau ele simplu după ce erau deja înăuntru. Desigur, răspundea Pilar, iar dacă era cineva pe acolo, îi explica. Sunt fericită să-i știu pe oameni fericiți în patul meu. Niciodată nu admitea să-i se plătească pentru aceste servicii, niciodată nu refuza această favoare, după cum nu le-o refuza niciodată nenumăraților bărbați, care o mai căutaseră până la murgul maturității ei, fără să-i dea bani, nici dragoste, ci doar uneori plăcere. Cele 5 fete ale ei, moștenitoare ale unei semințe atât de fierbinți, se pierduseră încă din adolescență pe căile rușinoase ale vieții. Dintre cei 2 bărbați pe care ajunsese să-i crească, unul murise luptând în trupele colonelului Aureliano Buendia, celălalt fusese rănit și făcut prizonier, la vârsta de 14 ani, în timp ce voia să șefuiască un cotez de găini dintr-un sat de lângă Mlaștin. Într-un anumit fel, Aureliano Jose era acel bărbat înalt și brunet pe care timp de jumătate de veac îl vestise regele de cupă și care, ca toate ființele prevestite de cărți, a ajuns până la inima ei când era însemnat deja cu semnul morții. Îl desluși în cărțile de joc. Nu ieși în noaptea aceasta, îi zise ea. Rămâi și dorme aici. Carmelita Montiel nu știe cum să mă mai roage că s-o las în odaia ta. Aureliano Jose nu înțelese rugămintea pe care o ascundea în fond această propunere. Spune-i să mă aștepte la miezul nopții, zise el. Se duse la teatru unde o trupă spaniolă anunțase piesa Pumnalul lui Zorro, care în realitate era opera lui Zorilla, Pumnalul lui Godo, cu numele schimbat din ordinul capitanului Achilles Ricardo, pentru că liberalii îi porecleau pe conservatori godoși. Zorro și Godo nu sunt nume proprii, înseamnă respectiv vulpoi și got. Abia în clipa când a prezentat biletul de intrare, îl zări Aureliano Jose pe capitanul Achilles Ricardo, însoțit de 2 soldați înarmați cu puști, care îi percheziționa pe spectatori. Luați seama, capitane, l-avertiza Aureliano Jose. Nu s-a născut încă omul care să pună mâna pe mine. Capitanul încercă să percheziționeze cu forța, însă Aureliano Jose, care nu era înarmat, o luă la fugă. Soldații nu se supuseră ordinului de a trage. Este un Buendia, explică unul dintre ei. Orbit de mânie, capitanul îi smulse atunci pușca din mâini, se duse în mijlocul străzii și ținti. Bandă de codoși, urlă el. Măcar de-ar fi colonelul Aureliano Buendia în persoană. Carmelita Montiel, o fecioară de 20 de ani, se îmbăiase în apă cu flori de portocal și tocmai împrăștia frunze de rosmarin pe patul lui Pilar Ternera când răsună detunătura. Aureliano Jose era sortit să cunoască cu ea toată fericirea pe care o refuzase Amaranta, de a avea 7 fii și de a muri de bătrânețe în brațele lui, însă glonțul puștii care îi pătrunse prin umăr și ciopărți pieptul era dirijat de o interpretare greșită a cărților. Capitanul Achilles Ricardo, care de fapt era acela care trebuia să moară în noaptea aceea, a pierit într-adevăr cu 4 ore înaintea lui Aureliano Jose. abia izbucnise de tunătura căl și doborâră două gloanțe simultane, a căror origine nu s-a stabilit niciodată, și un strigăt unanim zgudui noaptea. Trească Partidul Liberal! Trească colonelul Aureliano Buendia! La mizul nopții, când lui Aureliano Hozei se scursese ultima picătură de sânge și Carmelita Montiel nu-și găsi în cărți decât un viitor în alb, peste 400 de oameni se scurseseră prin fața teatrului și își descărcaseră revolverele în cadavrul părăsit al capitanului Achilles Ricardo. A fost nevoie de o patulă întreagă pentru a depune într-o căruță trupul greu de plumb care se descompunea ca pâinea înmuiată. În furia din pricina matrapazlâcurilor armatei regulate, generalul José Raquel Moncada mobiliză toate influențele sale politice, îmbrăcă din nou uniforma și luă în mâinile sale comandamentul civil și militar la Macondo. Nu spera de bună seamă ca atitudinea sa împăciuitoare să reușească să împiedice inevitabilul. Luna septembrie a fost plină de știri contradictorii. În timp ce guvernul anunța că stăpânește situația în întreaga țară, liberalii erau informați în secret despre existența răscoalelor armate în interior. Regimul nu voi să admită starea de război până în ziua în care s-a proclamat public că o curte marțială îl judecase pe colonelul Aureliano Buendia în contumacie și îl condamnase la moarte. S-a dat ordin ca prima garnizoană care îl va captura să execute sentința. Asta înseamnă că s-a întors, se bucură Ursula față de generalul Moncada. El nu știa însă nimic. De fapt, colonelul Aureliano Buendia se afla în țară de peste o lună. Precedat de zvonuri contradictorii, presupus a fi în același timp în locuri diametral opuse, generalul Moncada însuși așteptă, înainte de a crede în reîntoarcerea lui, anunțul oficial că ar fi pus stăpânire pe două state de pe litoral. Felicitările mele cu mătră, îi zise Ursulei arătându-i telegrama. În curând îl veți avea aici. Un lucru o preocupa atunci pe Ursula pentru prima oară. Dar dumneavoastră ce veți face? Întrebă ea. Același lucru ca și el cu mătră, răspunse el. Îmi voi face datoria. La 1 octombrie în sori, colonelul Aureliano Buendia atacă Macondo cu 1000 de oameni înarmați până în dinți, iar garnizoana primi ordin să reziste până la capăt. La amiază, în timp ce generalul Moncada dejuna cu Ursula, o lovitură de tun a rebelilor care răsună în satul întreg, făcu praf fațada trezoreriei municipale. Armamentul lor este la fel de bun ca al nostru, suspina generalul Moncada, dar în afară de aceasta, ei se bat cu mai multă sete decât noi. La orele 2 după amiază, în timp ce pământul se cutremura sub loviturile de tun schimbate de o parte și de alta, o părăsi pe Ursula cu convingerea că duce o bătălie pierdută dinainte. Mă rog la Dumnezeu să nu-l aveți astă seară pe Aureliano în casă, zise el. Dacă va fi așa, îmbrățișați-l și din partea mea, căci nu cred că-l voi mai revedea vreodată. A fost capturat în noaptea aceea în timp ce încerca să fugă din Macondo, după ce redactase o scrisoare lungă către colonelul Aureliano Buendia, în care reamintea de proiectele lor comune de a umaniza războiul și iura să repurteze o victorie definitivă asupra corupției militarilor și ambițiilor politicienilor din cele două partide. A doua zi, colonelul Aureliano Buendia dejuna împreună cu el la Ursula, unde a rămas închis până când un consiliu de război revoluționar avea să-i decide soarta. A fost o reuniune în familie, dar în timp ce adversarii uitaseră de război pentru a evoca amintirile trecutului, Ursula a avut impresia sumbră că fiul ei era un intrus la ea. Simțise acest lucru încă din clipa în care îl văzuse intrând, protejat de o desfășurare zgomotoasă de forțe care întorseseră camerele cu dosul în sus, până se convinseseră că nu e nicio primejdie ascunsă acolo. Colonelul Aureliano Buendia nu numai că îngăduise aceasta, dar dăduse chiar ordine formale de o severitate extremă și interzisese oricui să se apropie de el mai mult de 3 metri, chiar și Ursulei, până ce membrii escortei sale nu au terminat de a așeza santinelele în jurul casei. Purta o uniformă din pânză ordinară, fără niciun fel de insigne și cizme înalte cu pinte în murdar de noroi și de sânge închegat. Avea la centiron un revolver automat în tocul deschis, iar mâna, apăsată mereu pe patul armei, tădea aceeași încordare vigilentă și hotărâtă care îi se cita din priviri. Capul său lăsa să-i se vadă unghiurile adânci ale tâmplelor scobite și părea copt la foc încet. Obrazul biciuit și vinețit de sarea caraibilor dobândise o duritate metalică. Era ferit de bătrâneța iminentă printr-o vitalitate care avea desigur o legătură cu răceala adâncurilor. Era mai înalt decât la plecare, mai palid, mai osos și se observau la el primele simptome de rezistență față de nostalgie. Dumnezeule, își zise Ursula neliniștită, acum are aerul unui om capabil de orice. Așa și era. Șalul astec pe care l-a dusese amarantei evocările în care se adâncea în timpul prânzului, anecdotele amuzante pe care știa să le povestească, nu mai erau decât reflex ale firii sale de altă dată. De îndată ce s-a executat ordinul de îngropare a morților în groapa comună, încredință colonelului Roc Carnicero, misiunea de a grăbi judecățile Consiliului de Război și ținu să-și rezerve sarcina zdrobitoare de a impune reforme radicale care să nu lase piatră pe piatră în edificiul prăbușit al regimului conservator. Trebuie să le luăm înainte politicienilor partidului, le spuse el adjuncților săi. Când vor deschide ochii asupra realităților, se vor găsi în fața unui fapt împlinit. Hotărâ atunci să revizuiască titlurile de proprietate asupra pământurilor, coborând cu 100 de ani în urmă și descoperi escrocheriile legalizate ale fratelui său, José Arcadio. Anulă toate registrele dintr-o trăsătură de condei. Într-un ultim gest de curtoazie, își întrerupse ocupațiile timp de o oră și făcu o vizită Rebecăi pentru a o informa asupra hotărârilor sale. În penumbra locuinței sale, văduva solitară, care într-o vreme fusese confidentă a amorurilor sale deprimate și a cărei încăpățânare îi salvase viața, nu mai era decât o umbră a trecutului. Învăluită toată în negru până la degete, cu inima prefăcută în scrum, cu greu ajungeau știrile de război până la ea. Colonelul Aureliano Buendia a avut impresia că fosforescența oaselor ei îi trecea prin piele și că se mișca într-o atmosferă de gaze arse, într-un aer stătut în care se mai ghicea încă un miros discret de praf de pușcă. Începuse recomande să-și mai potolească rigoarea dolului, să aerisească locuința, să ierte lumii moartea lui José Arcadio. Dar Rebecca era deja la adăpost de orice deșertăciune. După ce o căutase inutil în savoarea pământului, în scrisurile parfumate ale lui Pietro Crespi, în patul furtunos al soțului ei, ea-și găsise pacea în această locuință în care amintirile ajungeau prin forța unei evocări implacabile să ia formă și să se perinde ca niște ființe omenești prin camerele închise. Răsturnată în balansorul ei de răchită, privindu-l pe colonelul Aureliano Buendia ca și cum el era acela care avea aerul unui spectru al trecutului, Rebecca nici nu clipi la știrea că pământurile uzurpate de José Arcadio vor fi restituite proprietarilor lor legitimi. Toate se vor face după voia ta, Aureliano, zise ea suspinând. Am crezut întotdeauna și iată că astăzi se confirmă că n-ai fost decât un renegat. Revizuirea titlurilor de proprietate se făcu în același timp în care s-au făcut judecățile sumare, sub președinția colonelului Herineldo Marquez, care s-au încheiat cu executarea tuturor ofițerilor din armata regulată, făcuți prizonieri de către revoluționari. Ultimul consiliu de război a fost acela în fața căruia apărea generalul José Raquel Moncada. Ursula interveni. Este cel mai bun guvernator pe care l-am avut la Macondo, îi zise colonelului Aureliano Buendia. Nu-ți voi spune nimic despre bunătatea inimii lui, nici despre afecțiunea pe care o are față de noi, deoarece tu le cunoști mai bine ca oricine. Colonelul Aureliano Buendia îi aruncă o privire reprobativă. Nu pot aroga puterea de a judeca, replică el. Dacă aveți ceva de spus, duceți-vă și spuneți-o înaintea Consiliului de Război. Ursula nu numai că nu șovăi să facă acest lucru, dar le duse să-și aducă de pozițiile lor pe toate mamele ofițerilor revoluționari care locuiau la Macondo. Una după alta, bătrânele întemeitoare ale satului, dintre care unele luaseră parte la îndrăzneața traversarea munților, exaltară virtuțile generalului Moncada. Ultima care se perindă a fost Ursula. Demnitatea ei îndurerată, greutatea numelui ei, vehemența convingătoare a depoziției ei, făcură să șovăie pentru o clipă echilibrul justiției. Dumneavoastră ați luat foarte în serios acest joc îngrozitor și bine ați făcut, deoarece v-ați făcut datoria, zise ea către membrii tribunalului. Nu uitați însă că atâta timp cât Dumnezeu ne va ține în viață, nu vom înceta de a fi mame și oricât de revoluționari ați fi, avem dreptul de a vă da jos pantalonii și de a vă bate la fund la prima lipsă de respect. Jurul se retrase pentru a delibera în timp ce încă mai răsunau aceste ultime cuvinte în incinta școlii transformate în cartier general. La miezul nopții, generalul José Raquel Moncada fu condamnat la moarte. Colonelul Aureliano Buendia, în ciuda protestelor violente ale Ursulei, refuză să comute pedeapsa. cu puțin înainte de zorii zilei, le vizită pe condamnat în încăperea cu butucul. Amintește, scumetre, că nu eu sunt acela care te condamnă, îi zise el, ci revoluția. Generalul Moncada nici nu se ridică măcar din patul de campanie, văzându-l intrând. Du-te la dracu, cumetre, îi răspunse el. Până în clipa aceea, colonelul Aureliano Buentia nu-și luase timp de la reîntoarcerea sa de a-l privi cu ochii inimii. Se înspăimântă văzând cât a îmbătrânit, cum îi tremurau mâinile, cum arăta o resemnare oarecum rutinată în așteptarea morții și îi simți atunci un dispreț adânc față de sine însuși, pe care îl socoti ca un fel de milostivire. Tu știi mai bine decât mine, îi scăpă vorba, că orice consiliu de război nu e decât o farsă și că de fapt trebuie să plătești pentru crimele altora, căci de data aceasta noi vom câștiga războiul cu orice preț. Tu însuți, dacă erai în locul meu, n-ai fi acționat la fel? Generalul Moncada se așeză pe pat pentru a-și șterge ochelarii cu ramă groasă de baga cu pulpana cămășii. Probabil, răspunse el. Dar ceea ce mă preocupă nu este că pui să mă împuște, căci la urma urmei, pentru oameni ca noi, moartea aceasta este o moarte naturală. Puse ochelarii pe pat și-și desprinse ceasul de la lanț. Ceea ce mă preocupă, continuă el, este că, urându-i atât de mult pe militari, combătându-i atât de mult, gândindu-te atât de mult la ei, ai ajuns să semeni cu ei în toate privințele. Și nu există niciun ideal în viață care să merite atâta mărșăvie. Își scoase verigheta și medalia cu feciorată măduirilor și le puse alături de ochelari și de ceas. În ritmul acesta, încheie el, vei deveni nu numai dictatorul cel mai tiran, ci vei pune să o împuști și pe cumătra mea Ursula, în dorința de a-ți liniști conștiința. Generalul Moncada îi înmână atunci ochelarii, medalia, ceasul și verigheta și spuse pe alt ton. Dar nu te-am chemat ca să te ocărăsc. Voiam să-ți cer serviciul de a trimite aceste obiecte soției mele. Colonelul Aureliano Buendia le strecură în buzunar. Este tot la Manaure? Tot la Manaure, confirmă generalul Moncada. În aceeași casă, în spatele bisericii, unde a expediat pe vremuri scrisoarea aceea. O voi face bucuros, zise colonelul Aureliano Buendia. Când reveni în aerul năpădit de o ceață albăstruie, obrazul lui se omezi ca în trecut, altă dată în zori, și abia atunci a înțeles pentru ce a hotărât ca sentința să fie executată în curte, iar nu la zidul cimitirului. Plutonul s-aliniase înaintea ușii și dădu onorurile rezervate unui șef de stat. Puteți să-l duceți, porunci el. Colonelul Herinaldo Marquez a fost primul care a simțit zădărnicia războiului. În calitate de comandant civil și militar la Macondo, comunica de două ori pe săptămână telegrafic cu colonelul Aureliano Buendia. La început, aceste lapidare comunicări trasau evoluția unui război adevărat, cu carne și sânge, ale cărui contururi perfect definite îngăduiau în orice clipă determinarea situației lui exacte și previziunea itinerariilor viitoare. Cu toate că nu se lăsa antrenat niciodată pe terenul confidențelor, nici chiar față de cei mai apropiați prietenei săi, colonelul Aureliano Buendia păstra atunci acel ton familiar după care puteai să-l identifici la celălalt capăt al firului. I s-a întâmplat de multe ori să prelungească aceste conversații peste durata prevăzută și să-și îngăduie comentarii de ordin familial. Însă, încetul cu încetul, pe măsură ce războiul devenea tot mai intens și mai întins, chipul lui se pierdea într-un univers ireal. Accentele și trăsăturile glasului său deveneau de fiecare dată tot mai îndepărtate și mai incerte, se contopeau și se combinau, până ce alcătuiau cuvinte lipsite pe nesimțite de orice înțeles. Colonelul Herinaldo Marquez se mărginea atunci să asculte, copleșit de impresia că s-ar găsi în comunicație telegrafică cu un necunoscut din altă lume. Am înțeles, Aureliano, încheia el acționând manipulatorul. Trească Partidul Liberal! Ajunsese să piardă orice contact cu războiul. Ceea ce în alte vremuri fusese o activitate reală, o pasiune irezistibilă a tinereții sale, nu mai era acum decât o referință îndepărtată. Ceva ce se pierdea în vag. Singurul său refugiu era atelierul de croitorie al Amarantei. Se ducea să o vadă în fiecare după-amiază. Îi plăcea să-i privească mâinile în timp ce plisa voalurile de muslină la mașina de cusut cu manivelă, pe care o învârtea frumoasa Remedios. Petreceau ore întregi fără să-și vorbească, resemnați în a-și ține companie unul altuia, însă în timp ce Amaranta se complăcea în sinea ei să întrețină focul devoțiunii, el ignora ce planuri tainice ascundea această inimă de neînțeles. Când s-a aflat vestea reîntoarcerii lui, nerăbdarea de a-l revedea era să o înnăbușe pe Amaranta. dar când îl văzu intrând în casa amestecat în escorta zgomotoasă a colonelului Aureliano Buendia și îl văzu istovit de asprima exilului, îmbătrânit prin vârstă și uitare, plin de sudoare amestecată cu praf, mirosind a turmă, urât, cu brațul stâng într-o eșarfă, deziluzia fu atât de mare încât simți că leșină. Doamne, își zise ea, nu este acela pe care l-așteptam. A doua zi însă el reveni în casă, perfect ras și curat, cu mustața parfumată cu lavandă și fără legătura însângerată. Îi aducea în dar un ceaslov cu copertele încrustate cu sitef. Cât de ciudat sunt bărbații, zise ea, negăsind să spună altceva. Își trec viața luptându-se împotriva preoților și îți aduc în dar cărți de rugăciuni. De atunci, chiar și în zilele cele mai dramatice ale războiului, o vizita în toate după amiezele. Adeseori, când frumoasa Remedios nu era acolo, îi învârtea el roata mașinii de cusut. Amaranta se simțea tulburată de atâta perseverență, de atâta fidelitate, de atâta supunere din partea unui bărbat învestit cu atâtea puteri și care se despuia totuși de armele sale în salon pentru a intra fără nicio apărare în atelierul ei de croitorie. Însă timp de 4 ani îi repetă într-una dragostea lui, iar ea găsea întotdeauna un mod de a-l refuza fără să-l rănească, deoarece, deși nu ajunsese să-l iubească, nici nu putea trăi fără el. Frumoasa Remedios, care părea indiferentă la toate și despre care se credea că e puțin întârziată, nu rămase nesimțitoare față de atâta devoțiune și interveni în favoarea colonelului Herinel Domarches. Amaranta a descoperit dintr-o dată că această fetiță pe care o crescuse, care abia începuse să pășească în adolescență, era acum cea mai frumoasă făptură văzută vreodată la Macondo. Simțea cum renvie în inima ei resentimentul pe care îl încercase altădată față de Rebecca și, rugându-se de Dumnezeu să nu se lasă târâtă până la extrema de a-i dori moartea, o îndepărtă din atelierul de croitorie. Cam prin epoca aceasta, colonelul Herinel Domarches începu să simtă dezgust față de război. Recurse la toată puterea lui de convingere, la tandrița sa nesfârșită, stăpânită până atunci, dispus să renunțe de dragul Amarantei la o glorie care îl costase sacrificiul celor mai frumoși ani din viață. Dar nu reuși să o convingă. Într-o după-amiază din luna august, copleșită de povara insuportabilă a propriei sale încăpățânări, Amaranta se încuie în camera ei, decise să-și deplângă singurătatea până la moarte, după ce-i spuse ultimul cuvânt pretendentului ei stăruitor. Să uităm unul de altul pentru totdeauna, îi zise ea. Suntem prea bătrâni pentru astfel de lucruri. În acea după-amiază, colonelul Herinel Domarches primi un apel telegrafic al colonelului Aureliano Buendia. A fost o discuție pur profesională, care nu avea să deschidă nicio spărtură în împotmolirea luptelor. Când termină, colonelul Herinel Domarches privi străzile pustii, apa cristalizată de pe migdali și se simți pierdut în singurătate. Aureliano, zise el acționând trist manipulatorul. În clipa aceasta plouă la Macondo. A urmat o tăcere îndelungată pe fir. Apoi, dintr-o dată, aparatele tresăriră pentru a face loc semnalelor nemiloase ale colonelului Aureliano Buendia. Nu fi poltron, Herineldo, răspunseră semnalele. E firesc să plouă în august. Trecuse atâta vreme de când nu se mai văzuseră, încât agresivitatea acestei reacții îl zăpăci pe colonelul Herinel Domarches. Cu toate acestea, după 2 luni, când colonelul Aureliano Buendia se reîntoarse la Macondo, zăpăceala lui se schimbă în stupoare. Chiar și Ursula a fost mirată când văzu cât de mult se schimbase. Sosise fără zarvă, fără escortă, învelit într-o pătură, deși era cald, și însoțit de 3 iubite pe care le instală sub același acoperiș, unde își petrecea de atunci cea mai mare parte din timp, culcat într-un hamac. Abia dacă mai cita depeșele telegrafice care aduceau știri despre operațiunile banale. Într-o zi, colonelul Herinel Domarches veni să-i ceară instrucțiuni pentru evacuarea unui sat de la frontieră, unde războiul amenința să degenereze într-un conflict internațional. Nu mă deranja cu flacuri de acestea, îi ordonă el. Cere providenței să te sfătuiască. Se ajunsese, poate, la faza cea mai critică a războiului. Proprietarii liberali, care la început sprijiniseră Revoluția, încheiaseră alianțe secrete cu proprietarii conservatori pentru a împiedica revizuirea titlurilor de proprietate. Politicienii, care odată cu războiul prinseseră cheag în exil, se desolidarizaseră public de hotărârile drastice ale colonelului Aureliano Buendia, dar chiar și acest plan îl lăsa indiferent. Nu-și mai recitise versurile care umpleau peste 5 volume și care rămaseseră uitate pe fundul cufărului. Seara sau în timpul siestei, chema hamac pe una dintre femeile sale, cu care avea o satisfacție sumară înainte de a cădea într-un somn de plumb, pe care nu-l tulbura nici cel mai ușor indiciu despre vreo preocupare oarecare. Era singurul care știa atunci că inima lui înderută era osândită definitiv la incertitudine. La început, amețit de gloria întoarcerii, de victoriile neverosimile, se lăsase vrăjit de abisul măreției. Îi plăcea să fie discipolul ducelui de Marlborough, marele său dascăl în meșteșugul războiului, a cărui ținută fastoasă în blană și gheare de tigru inspira respect adulților și uimire copiilor. Atunci hotărâse ca nicio ființă omenească, nici chiar Ursula, să nu se apropie de el la mai puțin de 3 metri. În centrul unui cerc însemnat cu creta de către adjuncții săi, oriunde sosa și în interiorul căruia nu putea intra decât el, hotăra soarta lumii prin ordine scurte și fără apel. Când se duse pentru prima oară la Manaure, după executarea generalului Moncada, se grăbi să împlinească ultima dorință a victimei sale și văduva primi ochelarii, medalia, ceasul și verigheta, însă îi interzise să-i treacă pragul casei. "Nu intrați, colonele," îi zise ea. "Dumneavoastră comandați în războiul dumneavoastră, însă eu mai poruncesc încă în casa mea." Colonelul Aureliano Buendia nu-i arătă nicio ranchiună, însă sufletul lui nu și-află cu adevărat odihna decât după ce garda sa personală a jefuit și incendiat casa văduvei. "Ia seama la inima ta, Aureliano," îi spuse atunci colonelul Herinel Domarches. "Ești pe cale să putrezești pe picioare." În vremea aceea convocă o nouă conferință a principalilor comandanți rebeli. Găsi între ei câte puțin din toate, idealiști, ambițioși, aventurieri, declasați înăcriți, până și delinvenți de drept comun. Exista chiar și un fost funcționar conservator care se refugiase în insurecție ca să scape de o condamnare pentru deturnare de fonduri. Erau mulți care nici nu știau pentru ce se bat. În această amestecătură pestriță, ale cărei mobiluri atât de diferite trebuiau să provoace o explozie internă, se detașa o personalitate tenebroasă de conducător, generalul Teofilo Vargas. Era un indian neoș, sălbatic, analfabet, înzestrat cu o agerime tăcută și cu o chemare mesianică, conducător care le inspira oamenilor săi un fanatism dement. Colonelul Aureliano Buendia organizase această conferință cu scopul de a unifica comandamentul rebel împotriva manevrelor politicienilor. Generalul Teofilo Vargas o luă înaintea intențiilor lui. În câteva ceasuri, zdrobi coaliția celor mai calificați comandanți și puse stăpânire pe comandamentul suprem. "Este o fieră de care trebuie să te ferești," le spuse colonelul Aureliano Buendia ofițerilor săi. "Acest om este mai primejdios pentru noi decât însuși ministrul de război." Un capitan tânăr, care se distinsese mereu prin timiditatea sa, ridica atunci prudent degetul. "E foarte simplu, colonele," propuse el. "Trebuie lichidat." Cinismul acestei sugestii nu-l tulbură deloc pe colonelul Aureliano Buendia, ci mai degrabă felul în care precedase cu o fracțiune de secundă propriul său gând. "Nu așteptați să vă dau eu acest ordin," zise el. Într-adevăr, nu l-a dat. Însă cu 15 zile mai târziu, generalul Teofilo Vargas a fost ciopărțit cu lovituri de cuțit în cursul unei ambuscade și colonelul Aureliano Buendia preluă comandamentul suprem. Chiar în noaptea în care autoritatea lui fu secondată de toate comandamentele rebele, se trezi brusc pentru a cere în gura mare o pătură. Un frig interior care îi pătrundea până în vârful părului și la morța chiar în plin soare, îl împiedică să doarmă timp de câteva luni până ce se obișnui. Beția puterii începuse să se destrame într-un șir de neplăceri. Căutând un remediu împotriva frigului, puse să-l împuște pe tânărul ofițer care propusese asasinarea generalului Teofilo Vargas. Ordinele lui erau îndeplinite înainte de a fi comunicate, înainte chiar de a le concepe și ajungeau mult mai departe decât ar fi îndrăznit să le facă să ajungă.